यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 7 जून 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी ने पूछा है कि आप फोटो नहीं खिंचवाते, क्या कारण है? उसमें कोई बात हो तो हम भी नहीं खिंचावे, मना करते हैं। जो कारण है ताकि हम भी नहीं खिंचाएंगे, बड़ी बढ़िया बात है। आपकी अपेक्षा हमारे आफत ज्यादा है। फोटो खिंचाने की आपकी भी आफत ही है और आपकी भी बढ़िया नहीं है, पर तो हमारे आफत ज्यादा है। आपका फोटो खिंचा लेगा तो आपकी पूजा नहीं करेगा, हमारी फोटो खिंचा पूजा करेगा। तो मैं पैर भी नहीं छुआता और फिर पूजा कराऊं, कितनी ठीक, क्या देखो अब कहां तो न्याय है। दूसरी बात खास है कि भगवान का फोटो हम पूजते हैं, रखते हैं, आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम अगर फोटो खिंचाएंगे तो हमारे पूजन करेंगे, अर्घ करेंगे, तो भगवान की पूजा कम होगी ना, तो हम भगवान के राजद्रोही होता है। जैसे राजा का द्रोह करने वाला राजद्रोही होता है, ऐसे भगवत द्रोही हम बनेंगे। हमारी पूजा करेंगे जहाँ भगवान का पूजन करते हैं वहाँ, तो हम भगवत द्रोही हुए कि नहीं? तो मैं भगवत द्रोही होना चाहता हूँ, आप मेरे को भगवत द्रोही करना चाहते हो क्या? मेरा फोटो ले करके पूजा के लायक भगवान ही है, मनुष्य पूजा के लायक नहीं है। भगवान का तो जन्म कर्म से मैं दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, शरीर भी दिव्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी चिदानंद सत्य सुखैक बपुर पुरुषोत्तमस्य नारायण से महिमा नहीं मान में थी। सत्य सुखई वपुषा, सत्य आनंद रूप जिसका शरीर है, सत्य सुखई वपुषा, भगवान सच्चिदानंद है। हमारा आपका सच्चिदानंद है, मिट्टी से बना हुआ है और मलमूत्र पैदा करने वाली फैक्ट्री है, क्या बताओ? शरीर तो मलमूत्र पैदा करता है, गौर करता है, बढ़िया से बढ़िया भोग लगाई हुई मिठाई दे दो और मेला बना लो, और गंगा जी का और जमुना जी का पवित्र जल पिला दो और पेशाब बना लो। ये बनानी है कि नहीं? फैक्ट्री खुली हुई और क्या करते हो बताओ? ये शरीर भगवान की प्राप्ति करे तब तो हो। एक वो गुण ओखल निहंत समस्त दोषान, एक भी गुण होता है तो सब दोष ढक जाते हैं, पर भगवत प्राप्ति तो करी नहीं। यार अपना फोटो ही पूछाता है तो शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, शरीर को स्वरूप समझना महान दोष। देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, सिद्धांत है कि जितने दोष पैदा होते हैं, जितने ही दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहिंसा, अभिक्ष, भक्षण, विश्वासघात आदि आदि जितने दोष है आदमी संपदे अभिमान से होते हैं। देह को मैं मानना तो देह को मेरा मानना, इसी से सब दोष पैदा होते हैं। जितने आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति का अर्थ जानते हो, असुरों के लक्षण, ये ऊपर का अर्थ है। असुर किसका नाम है, तो असुर जो राक्षसों का, दानवों का नाम है, ये तो संज्ञा है। मैंने असुर शब्द का अर्थ क्या है, असुर नाम प्राणों का है। गता सोन अगता सोन से नान सोचंती पंडिता, गता सोन मन जो मर गए उनके लिए, और अगता सोन जो जीवते उनके लिए पंडित शोक नहीं करते। तो अशुदा प्राण जो जीना चाहते हैं और अपने प्राण पोषण ही करना चाहते हैं, मानो प्राण पोषण की खाने पीने की चीजों का संग्रह करना और शरीर को ठीक रखना, इसको ठीक सजाना, ये है असुर स्वभाव। प्राण रहे, प्राण जीत रहे, सुख पावे, ये क्या है, ये प्राणों का धर्म है। तो असुर संपत्ति है सभी। इस पर विचार पहला भी था, पर जब गीता लिखने लगे तो बड़ी मुश्किल हो गई हमारे, आफत आ गई। अब आप ब्रह्मलोक में बताए, तो ब्रह्मलोक है उनको हम असुरा में बताएंगे नहीं। पहले तो विचार था, एक देवी संपत्ति है, एक आसुरी संपत्ति है, और ये गतागत का माला बनते ये बीच गई है, ऐसा मेरा विचार था। मन लिखने लगे तो भाई बोलने में तो जोर नहीं आता है, लिखने में जोर आता है। क्यों, हजारों लाखों के सामने जाएगा, हजार पीढ़ियों तक जाएगा, तो उसे सोच कर लिखना चाहिए ना, क्या असर पड़ेगा इसका। तो उसे विचार आया, तो असुर नाम केवल प्राण धारण करने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, ऐसा वो असुर है सभी। तो ब्रह्मलोक तक ही आसुरी संपत्ति है, ब्रह्मलोक तक आसुरी संपत्ति। ये लिखने से समझ में पहले नहीं आई बात समझ में, गीता के लिखते हुए, क्योंकि आप ब्रह्म लोक पुनरावर्ती ब्रह्म लोक पे जाग पीछे लौट कर आते हैं, तो वे भी आसुरी संपत्ति है सभी। देवी संपत्ति भी मोक्षाय निबंध आय आसुरी मता। तो ब्रह्म लोक तक कहा कि नहीं भगवान ने, आप ब्रह्म भोला लोका पुनरावर्तन माऊ पे पुनर्जन्म नवेद्य थे, तो भगवान की प्राप्ति और पुनर्जन्म नहीं होता तो उनके फोटो का पूजन करना तो उचित है, क्योंकि वे तो उसके जन्म मन पीछे होता नहीं। पर ब्रह्म लोग तो आते जाते हैं तो वो भी वास्तविक संपत्ति नहीं है। किसी टीकाकार का ऐसा लिखा हमें देखा नहीं, विचार किया तो ये किया साधक संजीवनी ने, आसुरी संपत्ति जितनी पुनर्जन्म देने वाली जो स्थिति है सब आसुरी संपत्ति। देवी संपत्ति विमोक्ष आये निबंध आये आसुरी मता, निबंध करे वो आसुरी हो गई और क्या हो गई गीता के अनुसार। तो आप अपना फोटो पूजाओ, मैं फोटो पूजाओ, तो आसुरी संपत्ति हुई। शरीर का भी फोटो होता है, अरे शरीर है नित्य क्षण भंगुर, अब किस समय का पूछोगे, मेरा बालपना देखो, फिर जवानपना देखो, बूढ़ापना देखो, तो ये तो हरदम बदलता है, इसमें सच्चाई है नहीं, फिर फोटो सच्चा कैसे होगा। मूल ही जब बदलता है निरंतर तो कौन सा स्वरूप आप मानोगे। सभी गलती है पूरी की पूरी, मन में 39 शेर कांकरा है, मन भर गेहूं जिसमें 39 शेर तो है कांकरा, और मन भर गेहूं है एक शेर है गेहूं, सब घाटा ही घाटा सभी। क्या बात है भाई, क्या कहावत है, मन के उन सारे शेर का लगरा। तो इस वास्ते फोटो पूजाना है, शरीर का देहाभिमान देखो, भागवत पूरी सुन ली परिषद ने, अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मरीष्यति पशु बुद्धि मीमांसहि, तू कहता है मैं मर जाऊंगा, पशु तक रखाएगा तो मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि मीमांसहि, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दे, तू नहीं मरता है, शरीर मरता है, शरीर तो मरता है हरदम, प्रत्येक क्षण मर रहा है। प्रतिक्षण मरता है, एक क्षण भी ऐसी नहीं जिस समय में शरीर मरता न हो। पशु बुद्धि में मम चाहिए, ये कहा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को असली ज्ञान बताया। ये मरीषी थी पशु विद्या में मम चाहिए, पशु बुद्धि है ये। अब पशु बुद्धि का प्रचार करना है, अपना फोटो पूजाना है, अपना फोटो देना है, ये पशु बुद्धि का प्रचार है। अब मैंने ऐसा सुन लिया, पढ़ लिया, लिख भी दिया, फिर पशु बुद्धि रखूंगा? आप सम्मति दोगे? आप सम्मति दो, रखो, ठीक है। देखो फोटो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगेगा हमारा फोटो हो जाए। है तो पशु बुद्धि, मनुष्य बुद्धि तो नहीं है ना, तो मेरे को पशु बुद्धि भी थोड़ लीजिए। विश्वास नहीं करता हूँ भाई, कृपा करो मेरे पर, तो कृपा करो आप, पशु मेरे को भर्ती मत करो। तो चित्र पूजाना है वो पशु बुद्धि है, भले कोई हो कैसी बात हो। शेठ जी से कहा, शेठ जी से कहा कि आपका हम चित्र पूजना चित्र रखना चाहते हैं। तो जो भाई चित्र रखना चाहता है वो मेरे अपने जूतियां बांध दे, फिर चित्र खजा लेगा। मानो जूता मारे जैसी मात मानता हूँ, मेरे जूता मारना हो मारो। शिष्य जयदयाल जी ने कहा बोलो, जब मैं चित्र खींचाऊ तो क्या आपकी क्या सम्मति है बताओ। भाई ठीक नहीं लगा, हमारी फजीती क्यों करो बताओ, हमारी बेइज्जती मत करो और भगवान का द्रोह मत करो। भगवत द्रोही होंगे ना, राजद्रोही होता है ना राज। मैंने परिवार नियोजन के ऊपर बोला तो हमारे मित्र हरि प्रसाद जी ने कहा आप पकड़े जाओगे, आप राजद्रोही हो, राजद्रोही। राजद्रोही तो परिवार जो हो आप निषेध करते हो तो आप राजद्रोही हो। तो भाई हम भगवत द्रोही हो जाएंगे, देख भगवान का प्रेम करना चाहते है, पूजा करना चाहते है, तो भाई ये हमारी रुचि है, क्यों नहीं करते ये बात। कहते हैं मरने के बाद नेत्र दान करना चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई शास्त्र की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। अभी एक आया था, एक समाचार मिला था, हिंडोल हिंडोल गांव का एक लड़की वहां मर गई और किसी चमार के किसी घर पैदा हो गई। हम अमृतानंद जी महाराज को भेजा, बात सच्ची, पहले पैर में चोट लगी थी, ऑपरेशन हुआ था, फिर सी करके उसका वो मिलाया था, वो सीने के चिन्ह उसके इस जन्म में भी थे। ये अमृतानंद जी देख रहे हैं, हमने लिख लिया कल्याण में छपाओ और भेज दी, मैंने छापी नहीं अभी तक। देख बहुत आ जाते हैं जो किस कारण से उपकरण, तो भगवान सौ से उपकरण जन्म भी जाता पर तो छापा नहीं। पुनर्जन्म उसने बताया, पहले जन्म ऐसे थी, यहाँ संत है, इसमें मैं गई थी वहां कट गया, ऐसा सब पूर्व की बात सब बताई। एक आदमी काना जन्मा था कि सूर्य अस्त होने के बाद उसी दाह क्रिया कर दी, इस वक्त एक आग नहीं काना जन्मा गाड़ी। तो मरने के बाद मुर्दे का चिन्ह होता है, के चिन्ह ऐसे ऐसे लक्षण कहते हैं उसको, लक्षण सुना हुआ तेरे है ना। लो देखो ये चिन्ह है, ये क्या करते हैं कि मरने के बाद लक्षण को पकड़ कर यू लगा देते हैं, लक्षण उसको लक्षण कहते हैं। इसको तिल होता है ना, शरीर में तिल होता है, लाल भी होता है काला तिल होता है, ऐसे होते हैं ये चिन्ह। तो कहीं मरा है तो उसे लक्षण कहते हैं, इसको लक्षण कहते हैं। ये कैसे कैसे मरता है तब मुर्दे के ये लगा देते हैं उसे, तो जहां जन्म का लक्षण चिन्ह होता है उसका। तो मुर्दे के ऊपर विचार करते हो, मुर्दे का चिन्ह आगाड़ी जाता है, तो आंख निकालेगा तो कोई अंधा बनेगा गाड़ी। तो नेत्र दान करना चाहिए कि नहीं, मरने के बाद नेत्र दान, ये बात है। बात तो उदारता की है, भाई मेरा नेत्र हो जाए, जीते जीते निकाल लो, जैसे ठीक हो जाए। गुर्दे पर भी जल्दी मरता नहीं है तो नहीं तो काम आ जाए, ऐसा दान करते हैं, परंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार ये ठीक नहीं है। संप्रदाय वो नहीं होता, वो तो नहीं सुना मैंने, होता ही होगा, किसी होता ही होगा। एक लड़के को मैंने देखा, उसे तिलक लगा हुआ, एक बंदर के देखा, बंदर के शीरो का है ना, वो शीरो वाला क्या ना, बिलारा बिलारा में बंदर देखा, ठीक रामानंद तिलक बंदर गए तो चिन्ह ऊपर जाता है वो, ऐसा देखा है। हाँ तो आयु है, स्वास्थ्य तो उसकी कोई दोष नहीं बताए, चक्र लगा दे चक्र, तो बच्चा भी होगा तो माँ का भी तिलक आवे, बांद्रा जिका का तिलक हो रहा है, जिका का बच्चा हो है ना, तो माँ का भी तिलक ही रहा है। अच्छा हाँ, पूरा वंश में ही तिलक रहा है। अच्छा तो ये मैं पता नहीं, पर उसे तिलक मैंने देखा, बूढ़ा बंदर एक वर्ष हो गया, अब तो मिलना मुश्किल है, बूढ़ा था। तो ये मृत्यु समय में लगाने वाले चिन्ह उसको पहुँचते हैं, मृत्यु समय विधि करते हैं, सही तरह से छीक दाह क्रिया करनी चाहिए, और अलवी सफे तत्व चिंतामणि में भी एक तत्व सफे था अभी। अच्छा अभी छपाया बताते हैं, तो वह मृत्यु समय उपचार इतने किए जाए जिसे ठीक है। मैंने देखा है शरीर शांत होने पर उसको स्नान कराते है ना, तो पाटे पर बैठा करके स्नान कराते हैं, और पाटे पर बैठने क्या मतलब अभी, परंतु वो मुर्दा मान करके नहीं, उसको साक्षात वही मान करके उसका आदर सहित करते हैं सब काम, स्नान करते हैं गंगा जी का, गंगा जल में स्नान कराओ, गंगा जल दो, दही दो, कीर्तन दो, ऐसी विधि है। तो मृत्यु समय में उसका सांगोपांग होना चाहिए, तो अगर सांगोपांग जन्मेगा, अंगहीन हो तो अगाड़ी भी अंगहीन होगा, शास्त्र की दृष्टि से ऐसा है, फिर क्या होगा भगवान जाने। भाव का तो आदर है, पर शास्त्र की विधि नहीं ऐसी है, भाव का हम आदर करते हैं, दान करते हो, हम अंधे भले ही हो जाओ, दूसरों को आंखें मिल जाए अच्छी बात है, तो बढ़िया चाहिए, हम भूखे रह जाए पर दूसरों को भोजन करा देना, मृत्यु तो हमारी हो जाए भले पन्ना नहाए की करे, मेरा बच्चा मर जाए बड़े उद्देश्य में मरे, ऊंचा भाव अच्छा बात है। अपने बच्चे को छोड़ दिया मार दिया, परंतु उदय से बोले उदय को बैठा जिसे तन्ना था, कैसी उदारता बड़ी ऊंची है, कैसी विशेष। एक माँ गर्भपात करे, एक माँ तो माँ दूसरे के जीता रखने के लिए अपने बच्चे को मार दे तो मार दो, वो बचाया तो उदयपुर बसाया, जिन्होंने बड़े क्षत्रिय में नामी क्षत्रिय हुए, पन्ना धाई ने बचाया, तो माता बचाती है। आज तो माता कहेंगे सर्पणी कहते हैं, सर्पणी पुत्र दीदी सर्पणी सिद्धांत को नहीं, माता पुत्र कोई खा जाए घर भी नहीं शिवा दे, घर में आए मार दे, बड़ी भारी हत्या है, बड़ी भारी हत्या। बीम में तो कोई कमी को नहीं मिलने का वास्ता है, हमारा में कोई इसकी प्राप्त होने में कोई कमी है को नहीं, जना या देरी क्यों, देरी अपनी है तो छोड़, दरिया दूषण दास में, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड हो तो सौ हर चाले सौ कोस, आप संग्रह करना भोग भोगना दुख जो मन में लालसा इसको छोड़ दो, फिर बिल्कुल सरल है। रुपया संग्रह करना सुख भोगना ये दो चीज की आसक्ति छोड़ दो, महाराज छोड़ दी तो बात छोड़ दी दोनों ही, अच्छा जगत ने छोड़ दिया। अच्छा पंचम स्कंद में जड़ भरत राहु गण ने बोलियो कि ये पूजा पाठ सूर्य की पूजा जल की पूजा, बारहवां अध्याय में बारहवां श्लोक है तेरहवां श्लोक, तो भी मैं बोलियो कि संता की संगत करेगो जग मोक्ष होगा, तो संता की संग भी करा। अब कमी के रिगी महाराज डॉक्टर ही डॉक्टर ये बात है। अच्छा संत मिले को नहीं, अभी संत नाम से काम नहीं चले, संत होना चाहिए ना। तो ये संत बनी कैसे है? संत अब संत में कमी ऐसा है, इस जगह कमी है, इस जगह समझ। ये सारा संत है जरा इतना का दर्शन करा और फिर भी आपने कमी लगी? कमी लगी, अब पूरा विचार नहीं है ना, भोग भोगने की इच्छा है, जीने की इच्छा है, छोड़ दिया। जीने की इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर चिंता मत करो, फिर भगवान की जिम्मेदारी आई। सुन सुन सुनो, ये बोलिया एक दिन फिर रोटी खाता खाता मरती की नहीं है, रोटी खावा हो तो मरेगो की नहीं है, तो बिना रोटी खाया मर जाओगे तो क्या आठ है तेरा? तो बिना रोटी खाया मर जाऊंगा, अपने तो बीमार भी कोई आपको नहीं। ठीक है, खाता खाता मरा, इलाज कराता कराता मरा, तो बिना इलाज कराया मर जाऊंगा, बिना खाया मर जाऊंगा, कोई हर्ज नहीं। आपका कोई आदर करे तो असर पड़ता है कि नहीं, कोई निरादर करे तो असर पड़ता है कि नहीं? आदर करया तो को असर पड़े ना। अच्छा, निरादर करया जुत्ता आया जरा सो असर तो पड़े है। असर पड़े पड़े। ये कमी है, इसको दूर करो, इस कमी को दूर करो। अपने कमी दूर करने की अपने पर जिम्मेवारी है, भगवान पर जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, जी की कृपा तो होनी चाहिए ना। कृपा तो होनी, जब सत्संग मिलता है अंधेरे में हो। नहीं, सत्संग कराई हाँ, जी की कृपा है ही, फिर दर्शन को नहीं होवे तो मनालाय खा महान। कमी है तो पहले मान बड़े चाहते हो, आदर चाहते हो, ये कमी। ये तो या बोल दो कि थे लायक और के बोल दो नालायक, योग्य और अयोग्य। यदि योग्य हाँ जब तो बा कमी वो आगलो दूर कर दे। योग्यता में कमी है, योग्यता में कमी है ये बात। और वास्तव में आपकी नीयत ठीक हो जाएगी। नीयत तो घनी अच्छी है, आने का नहीं कैसे माना, भगवान माने तेरे हुए ना, भगवान माने तेरे हुए, मेरे मानने से क्या हुए, आथान मानने से क्या हुए। भगवान के यहाँ पोल चलती नहीं, कृपा तो है भगवान की। सत्संग में आया है वे सब बड़ भागी है, सब बड़ भागी, परंतु कमी दूर करनी पड़ेगी ना अपनी। मैं तो इतनी बात कहता हूँ, पुस्तकों के संतों के वचनों के अनुसार मेरे मन से नहीं, आपकी कमी आपके खटकती रहे, और कमी छोड़ना चाहते हो नहीं छूटे, व्याकुल जाओ तो भगवान कृपा कर दे विशेष। अरे छोटे पर जो कृपा करे इसमें जाना ही जाए। छूट रही है, मैं तो बाई कर रखा है, छूटी कर रहे हैं अभी तक। करे जूता मारे तो अब जूता मारे बुरे लगेगा नहीं? एक बार करा तो बात अच्छा, अब जूता मारो आनंद आनंद से ही है। हाँ, अब कर दो, इतो काम करो, फिर पूछो, फिर पूछ लीजिए, फिर बताऊंगा। बात ठीक है, ये कहते हैं, ये भी ठीक कहते हैं, हम करते हैं, परंतु कमी कितनी कहाँ कहाँ रहती है, बड़ा टेढ़ा काम है महाराज। अभी बैठा तो मन में यही आई थी कि भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, अपने स्वभाव सुधारने में कठिनता है, अपनी आदत सुधारने में कठिनता है, भगवान की तरफ से कठिनता नहीं है, अपनी तरफ से तैयारी नहीं होती है। ऐसे मैं तो अनुभव करता हूँ, मुझे पता है इस बात का। वो कमती कमी मिटाते जाओ, और कमी जो मिट जाए भगवान की कृपा होती जाएगी, और जो जो कृपा त्यो त्यो स्वभाव सुधरता चल जाएगा। ये क्रम है, चलता है भगवान की कृपा से, और आपको अनुभव हो सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान की कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, आपके भीतर के भाव बदलेंगे, भीतर की शेषा बदलेगी, ये बदलेगा, तो ऐसी कृपा भगवान की होती है। अपने खुद को फर्क पड़ता है, मालूम होता है, सत्संग मिलती है, बढ़िया बात मिलती है, तो भगवान की कृपा से मिलती है। मेरे तो मन में आई है एक मारवाड़ी कहावत है, इन मुंडे ने रहा खीर, इन मुंडे ने रहा खीर, अब मुंड लायक नहीं भाई, भगवान ने कृपा दी है क्या, अपने योग्य नहीं थे। शेठ जी को मैंने कहा, शेठ जी को, शेठ जी आप इतना विभीषण करते हो सुंदर, तो क्या हमारे को आप पात्र समझते हो कि तुम तो पात्र हो बढ़िया। तो शेठ जी आगे, अब बेटी बड़ी बेटी हो जाए तो किसी को डैडी ही पड़े, घर थोड़ी है, बेटी तो डैडी ही पड़े। क्या मैं मिलिया भगवान रजो आई तो क्या कर रहे, सर सामने आवे जैसे क्या करे, कोई पात्र नहीं मिले तो क्या करे बताओ। आगे की जान मेरा नहीं मिले आगे, आप भगवान की बात, संता की बात है, मेरी बात नहीं है, पर बात है ऐसी। हमारे को जो काम चलता है वो पोल से ही चलता है, पोल चलती है। हम तो पढ़ाई करी से भी पोल चलाई, अब भी पोल चलाते हैं। एक था थोरी कहते उसको, रूंगा थोरी एड़ी, सुनाया कि नहीं, मारवाड़ी शब्द है, मारवाड़ी थोरी होता है, रूंगा तीन तीन नाम है सब का। बम्बी बम्बी और वो और होता है, तो वो एक साधु बन गया, साधु बनकर गया तो घर वाले वो कुत्ता पूछने लगा जोर से, तो कह रहे थे जूरा कूरा कुत्ता भूसता है तो मना बना कर काटेगा कहीं, कि महाराज आपको क्यों काटेगा, खाटेगा कहीं थोड़ी नारी को, तो फिर खोजेगा तब खावेगा, एक पोल चल जाए तो चल जाएगी, हूँ तो वही पोल चल जाए बरसात में, मैं तो पोल चला था भाई, लोग अच्छा समझ रहे, रोटी मिल जाती है। बांकुड़ा गए थे चक्रधर जी में, तो शेर जी ने पूछा कि सत्संग से, सत्संग फर्क पड़ता है, रोटी सुगमता मिल जाती, सत्संग कराने से रोटी सुगमता से मिल जाती, ये तो फर्क जरूर होता है। अब दूसरा फर्क क्या होता है आप जानो, भगवान जाने, सत्संग कराने से रोटी सुगमता से मिल जाती आराम से, प्रत्यक्ष फल है। तो भगवान की चर्चा करे तो ठीक है, ध्वजा बंद में खेजड़ी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजी सो हो, ये खेजड़ी में अपने जाती जिसके ऊपर ध्वजा बंद ने तो उसको काटते नहीं लोग, देवता की भाई देवता की, ऐसे ध्वजा बंद है ना तो भी काटते नहीं ध्वजा, तो ध्वजा है हमारे पास, कहीं जाते मांगने को तो भिक्षा मिल जाती है। ये बात है भाई, यू चलाते हैं भेग भरोसे का है मन पहलो का माल, भजन करे नहीं बंदगी होशी कौन हवाल, भेग भरोसे खात है मन पहलो का माल, भजन करे नहीं बंदगी होशी कौन हवाल, कौन ही है कोशी कौन हवाल, तो ही मैं कह दू पहला, देवण नहीं मिले तो बैल हुए अरे कुचर कुचर से कुचर सीरे तुम हाल हाल अरे हाल, भेद भरोसे खाते मन पहले होगा माल, तो भेद पर माल खाते बैल होना पड़ेगा बैल, अरे कुचर कुचर से कुचर सी हाल हाल अरे हाल, भेद भरोसे खाते हम तो भेद भरोसे खाते हैं सब, क्या होगा भगवान जाने, कुछ माफ करे। एक बात बताऊं आपको, मुक्ति जद होती है तो भगवान माफ करते तभी होती है, हम लायक बन जाए मुक्ति ऐसा नहीं होता है, ठाकुर जी माफ करते तभी काम चलता, तो उसका ही भरोसा है माफ करेंगे, जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ पतल ये बात है, भगवान के स्वभाव की तरफ देखते है ऐसो को दयाल भाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को दे आलू जल भाई कौन है भगवान, तो उसे सबसे वे भी आशा रखते हम भी आशा रखते है ना, भगवान के स्वभाव को देख करके अपने तब देख रहे निरकर रे को याद करू तब जीव घबरा मेरे, सुन सुन तेरी महिमा मन में धीरज आवेरे, मन तू क्यों बसता मेरी, ये बात है। निर्करणी को याद कर जुगी हुए पूर्वंगतानि दुरितानि मयात्यानि स्मृत्वा खिलानि हृदयम् परिकम्पते मे ख्याता च ते पतित पावन धातु यस्मात् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। पूर्वंगतानि दुरितानि मयात्यानि, मैंने जो पाप किए पहले वो स्मृत्वा खिलानि हृदयम् परिकम्पते मे, हृदय दर्द पैदा होती है ऐसे ऐसा मैंने काम किया है। पर ख्याता च ते पतित पावन था, आपके पतित पावन प्रसिद्ध है, पतित पावन करे हैं तो पतित हो गया। आपके समाज पतित बलवान नहीं है, आपसे बलवान थोड़े ही है, मैंने पाप किए है तो उससे भरा तस्मात त्वमेव शरणम मम शंखमणि, आपके शरणों में तो आपकी कृपा होगी होगी, तो भगवान की कृपा से ही होगा भाई। भगवान देखते नहीं, रहते न प्रभु चित चूक किए की करत स्रोत सौभा रही है की, हृदय की बात है, उसको देखते हैं भी नियत अच्छी है तो कर चलता है, तो उससे अपना काम चलता है महाराज। अगर भगवान की दयालुता न हो तो हम लोगों का तो कल्याण कठिन है, परंतु यह तो है तो पूल चलती है, खोजेगा तो खाएगा खाएगा ही, खोजेगा तो खाएगा ही, तो काम चलता है पूल चला है, ये बात है महाराज। स्वप्न नहीं आवे इसकी कोई साधना है क्या? वो है गजेंद्र मोक्ष की स्तुति पढ़ो। गजेंद्र मोक्ष भागवत में गजराज जब गजराज को पकड़ लेता है उस समय गजराज ने स्तुति की है, उस स्तुति का पाठ करके सो आएगा। सुनी है मैंने भाई, मां तो भाव भाव बेच दी। जब आत्म चिंतन करते हैं तो स्वरूप का स्मरण रहता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, पर व्यवहार में भूल जाते हैं तो स्वरूप की हर समय याद कैसे रहे? अनुभव करो उसका अनुभव, ये चिंतन नहीं। देखो तुम्हारा नाम है वो तुम याद रखते हो क्या? तुम्हारी जात है उसको याद रखते हो क्या? कभी भूलते हो क्या उसको? कभी याद तो रखते नहीं, भूल होती नहीं। भीतर से स्वीकार किया, दिन भर में एक बार भी याद नहीं करते तो भी वो याद रहता है, आपने स्वीकार कर लिया ऐसे मैं भगवान का हूँ, ऐसे स्वीकार कर लो। आपको हम पूछे ब्याह होने पर आप कदे ऐसा हो सकते हो बेकुमारा हो गया? इस तरह से भगवान का हूँ ये भाव हो जाए आपका भीतर से, इसको स्वीकार कर दो ऐसे केवल भगवान का हूँ। अचानक कोई पूछे तो मैं भगवान का हूँ, अचानक पूछे कि ब्याह हो गया, हाँ सा हो गया, कब हुआ तब तो सोचोगे, पर ब्याह हो गया याद रहेगा, गुरु मान लिया तो याद रहेगा मैंने गुरु से दीक्षा ले ली। ऐसे अपने आप को बदल दो भगवान में, भले याद मत करो, याद करने करना है ना ये तो नकली है, और अहंता को बदलना ये असली है। मैंपन को बदल दिया, ये जितनी बहना बैठी है ब्याह होते ही मैंपन बदल जाता है, मैं कुंवारी हूँ ये भाव नहीं रहता पीछे, ऐसे मैं संसार का हूँ ये भाव नहीं रहता, भगवान का हूँ ये भाव हो जाए ठीक हो जाएगा एकदम। और ये बदलना आपको आता है, गोद जाता है तो उसी बाप बाप हो जाता है, साधु बनता है तो साधु हो जाता है, ब्याह होता है तो ब्याह का आप हो जाते हो, ये अटक तो आपको याद है, ये विद्या तो है आपके पास, यही विद्या भगवान में लगा दो कि मैं भगवान का हूँ, भीतर से गहरी रीति से मैं भगवान का हूँ। देखो फिर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी कुशवाद, कुसंग का तो त्याग कर दो और हो ये राम को नाम जो राम जी का हो करो, मैं तो राम जी का हो गए भाई, अब तो हो गया कुछ भी हो जाए चाहे अनर्थ हो जाए अर्थ हो, ठीक भी ठीक मैं तो राम जी का हूँ, ये बिल्कुल भीतर ना हो जाए ठीक हो जाएगा। अब ये आज आज सुधरे आज भी अभी अभी इसी क्षण मैं भगवान का हूँ ये मान लिया आपने, भीतर से स्वीकार कर लिया, कब हो गया चाहे भगवान मिले चाहे न मिले आपका व्यापार है। अब भगवान का जन हो वो काम करेंगे। आज एक भाई ने पूछा कि अभिमान, स्वाभिमान और अभिमान क्या है? वो स्वाभिमान ये है कि मैं मनुष्य होकर पाप कैसे कर सकता हूँ, अन्याय कैसे कर सकता हूँ, झूठ के बल ठगी धोखेबाजी कैसे कर सकता हूँ, ये स्वाभिमान है। और मैं अच्छा हूँ ये अभिमान है। स्वाभिमान अभिमान की बात पूछी आज ही एक सज्जन बताया, तो स्वाभिमान ऐसा मैं भगवान का हूँ। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज मैं आपका नाम लेता हूँ, नरकों में जा नहीं सकता, सरस लोग जा नहीं सकता, मैं आपका नाम लेता हूँ और मेरे लक्षण ऐसे है नहीं जो मुक्ति हो जाए, तो आपके धाम में जाऊँ से लक्षण नहीं है, अगर नरकों में जा नहीं सकता तो कुछ जा नहीं सकता, आपका नाम लेता हूँ कैसे जाऊंगा, दृढ़ता से ये तो जा नहीं सकता, और आपके धाम के लायक हूँ नहीं तो कठे किरात हो पुलिंद पुल का साजो जैसे जैसे भक्त हुए है, कोई ऐसा हुआ है, कोई सदन कैसा जैसा हुआ है, ऐसा कोई उनकी जगह न कठी हो उस जगह मेरे को दे देना, मैं वही पड़ा रहूंगा, अच्छी लगे तो मैं हूँ नहीं, और दरगाह में जा नहीं सकता सब का, क्यों आपका नाम लेता हूँ। आपके इतनी बात तो होनी चाहिए, हम सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नरक में जा सकते ही नहीं, ये तो प्रकृति हरेक के भीतर होना चाहिए नहीं। गोस्वामी जी ने कहा मैं नाम लेता हूँ, मैं नरक में कैसे जाऊंगा, मैं स्वर्ग लगू कैसे जाऊँ सर, वो तो जा सकता नहीं, आपके नाम की शक्ति है मैं कैसे जाऊंगा, और मुक्ति के लायक आपके लायक मैं हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। गंगा जी की स्तुति करते हुए कहते गंगा जी गंगा भैया आपको मैं लोटे में भर ले हूं, तो मैं ब्रह्मा जी हूँ तब बढ़े, ब्रह्मा जी कमंडल में आप रहती हो, और सिर पर चढ़ाऊ तो शंकर समान में हो, और पैर रखू तो विष्णु के समान हो, तो ना तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान में हो नहीं, तो तेरे में चरण रखते अधिकारी ने कनारे पड़ा रहू दर्शन करता रहू, अरे आपकी हवा लगती है बस, गंगा भैया की हवा लगती रहे, ये भावना चाहिए, तो ये भावना चाहिए, मैं नरकों कैसे जा सकता हूँ। सेठ जी ने सत्संग समाप्ति के समय एक बार बड़नी से कहा था, उनके कई आदमी हमारी मौजूद होंगे, कहा था कि हमारे को एक आज विदा देगो, विदाईगी देगो, विदाईगी आज ये तुम निश्चय कर लो कि हम नरकों में नहीं जा सकते, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हमारा नहीं हो सका, ये हमारे को दे दो, ये तो आप पकड़ दो हृदय में, तो हम सत्संग करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, हम कैसे पुनर्जन्म जाएंगे। हृदय में ऐसा पकड़ तो लो इस बात को, दुर्गति पर गोस्वामी ने कह दिया आपका नाम लेता हूँ मैं कैसे जाऊंगा, नरकों में कैसे जाऊंगा, सर लो जाऊंगा कैसे, जा सकता नहीं, आपका नाम लेता हूँ, भगवान कहो, ये भगवान से कहो, भगवान कहोगे नाथ अंत समय में याद है, कबीर मेरी सब सदी एक रही मन माए, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहेगी ना ही, उसमें इज्जत रहेगी नहीं पता नहीं है, तो भगवान से कह दो उसके लिए मैंने एक बात सुनी है, रात्रि के समय 11:30-12 बजे आधी रात को जो जगर भजन करता है कि अंत समय में वो बेहोश नहीं होता, ऐसी बात सुनी है, मर कर तो मैंने देखा नहीं, पता नहीं हमें अंत समय में भूलता नहीं है, गरी रात्रि में जग करके भगवान का भजन करता है तो अंत समय में बेहोश नहीं होता, ऐसी सुनी है, और कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो निर्भय रहना चाहिए, अब बढ़िया हुई ऐसे बेहोश नहीं होती, तो ऐसी बढ़िया बीमारी आ जाए ठीक हो गया, काम भगवान को याद रखो, तो अंत समय में होती है, मन में बड़ी विचार की बात होती है तो उसकी बात सच्ची होती है। बीती हुई घटना बताऊं, हमारे मित्र थे चवनयावरी, हम साथी थे, मेरे से छोटे थे, अच्छे विद्वान थे, तो वे जब कहते तो कई बार कहते कि आपकी गोदी में मरूं मैं, मेरे से छोटी अवस्था तुम्हारी गोदी में मरूं, तो मजा 10 साल लगी, रतनगढ़ में थे भाई जी के पास ही, वहाँ तो चट्टियां लगती थी, तो चट्टी धोकर मैं हाथ कहते मेरे गोदी में लो, मेरा हाथ मेले में भरा हुआ है, गोदी में एक गोदी में लो। तो सेठ था वो, ऐसी अवस्था में सेठ था वो। उस दिन दिन में चंदलाल जी गोस्वामी सबसे बुलाया कि मेरे भगवान की बात सुनाओ, भगवान का कीर्तन सुनाओ। ता दिन ते मोहि अधिक चटपटी, जा दिन ते देखे नैना मोहन बांधे पाग नटपटी, ता दिन ते मोहि अधिक चटपटी। वो पद सुनाओ और कीर्तन सुनाओ। भगवान से रूस गए थे, भगवान से रूस ना कर लिया कि तेरा नाम नहीं सुनूंगा। मेरे को बुलाया, मैं रतनगढ़ गया, मेरे सामने चक्रधर जी आए। चक्रधर जी ने कहा कि भगवान का नाम मत लेना, उनके साथ चिढ़ जाएंगे। नाम लूंगा नहीं तेरा, मैं सुनूंगा नहीं नाम। भगवान से रीस कर ली, नहीं सुना चाहिए, नाम नहीं लूंगा। तो तुम भगवान का नाम मत लेना, वो चिढ़ जाएंगे, बीमार तो है ही, नाम नहीं लेगा तुम्हारा, माला फेंक दी, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, मेरा काम नहीं गया, मैं इस बीमारी ठीक नहीं हुई, इस बार तेरा नाम नहीं लूंगा। ऐसे बस एक दिन कहते अब हमारी संधि हो गई, भगवान से हमारी संधि हो गई, अब नाम सुनाओ कीर्तन सुनाओ। दूसरे तीन दिन प्रशांत हो गया, जो मन कहोगे गोदी में लो, गोदी में लो, मैं हाथ धोया हूँ मैं, ए गोडो तो दो। ये गोडो रख करके ये ले लो, सिर लियो जल्दी पट। तो सच्ची लालसा होती है कि गोदी में मरू मैं, भाई जी को भाई जी भाई भाई तो राधे राधे राधे भाई जी नाम सुनाया, वो भाई जी जा रहे थे। तो ऐसी लालसा होती है नहीं, वो सच्ची होती है। ऐसी मन में लगन हो भगवान के दरबार में, सच्ची लालसा की जरूरत है। दान पुण्य सब करना है, तीर्थ व्रत सब करना है, परंतु तो भगवान अपना भाव देखते रहते न। प्रभु चित चूक किए की कर तो श्रोत सौ बार हृदय की लगन थी जो ये बात कही। अच्छा चेत ऐसा चेत में तो दो ये ले रखा दिया। पहले कई बार कहते आप गोदी मरूंगा मैं, मेरी छोटी अवस्था का शरीर गोदी में। तो ऐसी लालसा हो गए तो मैं नहीं भूलू तो भगवान नहीं भूल, भगवान कृपा करते हैं, अपनी शक्ति नहीं है, अपना तो भाव है। मेरे से छोटी अवस्था थी, अब कितने वर्षों की, भाई जी भी थे, सेठ जी थे, सब रहते की बात है, बहुत पुरानी बात है। अरे वो जो रतनगढ़ में बड़ा भारी कीर्तनकार सवार हुए और बहुत लोग आए और बड़ा उत्सव हुआ था, उनके कीर्तन पर हुआ था। पहले उनका शरीर शांत हुआ तो भाई जी ने कहा कि तीन चार दिन के लिए कीर्तन अखंड कीर्तन करो। वो अखंड कीर्तन चलते चलते 12 महीना 1.5 वर्ष चला, उसका उत्सव हुआ था जिसमें बड़े बड़े बड़े बड़े संत आए थे रतनगढ़ में, बड़ा समारोह हुआ था, वो उसी कीर्तन को हुआ था चंपत राम जी के ऊपर। अभी से पता ही नहीं किसी को, वो तो याद होगा कई आदमियों को, रतनगढ़ में बहुत संत लोग आए थे, बड़ा समारोह हुआ था। ऐसी बात तो जय कर जय पर सत्य सनेह हो, सोते ही मिलतन कछु संदेह हो। जिसमें भगवान के साथ संबंध हो तो भगवान पूरा करते हैं। तुलसी कपटी संत को रघुबद राखत मान, तुलसी कपटी संत को रघुबद राखत मान, जैसे अपने पुरोहित को देद दान जजमान। अपने पुरोहित को ब्याह करने लगे तो भाड़े का पंडित लाते हैं, दान तो हमारे कुलगुरु को देंगे। अपने गुरु ब्याह करा नहीं सके तो दूसरे पंडित को लाओगा, आप करा दो, दान पंडित हमारे पंडित को देंगे। ऐसे तुलसी कपटी संत को रघुवर राघव मां, जैसे अपने गुरु ही तो दे दान जजमान। बोलूंगा तुम बोलो मैं बोलू आपका जोर पड़ जाओ सही, मेरे स्वर मिले नहीं बोले, हमें जानते नहीं भाई, ऐश्वर वर्ग जानते नहीं।